71वां सर्ग। सूचिका रूप को प्राप्त होकर अपने पूर्व शरीर का स्मरण कर रही। करकटी के पश्चात ताप का विस्तार पूर्वक वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, इसके बाद वह करकटी नाम की राक्षसी चिरकाल तक सब जाति के मनुष्यों के मांसों का आस्वादन करने पर भी तृप्ति को प्राप्त नहीं हुई। यों तो पहले ही दिन एक रुधिर बिंदु से वह तृप्त हो गई, क्योंकि सूचि के भीतर कितना समा सकता है, किंतु तृष्णापूर्ण उस सूचि का मरना अत्यंत कठिन है। उसने विचार किया कि बड़े खेद की बात है, मैं क्यों सूचि बनी, मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी खाने की शक्ति अत्यल्प है, एक ग्रास भी मेरे पेट में नहीं समाता, मैं बड़ी दुर्बुद्धि हूँ। मेरे वे विशाल अंग कहाँ गए, काले मेघ के समान विशाल वे मेरे अंग वन में पत्ते के समान विलीन हो गए। इस मंदभाग्या मुझ में वसा से सुगंधित स्वादु मांसरस का ग्रास थोड़ा भी नहीं समाता। मैं कीचड़ के अंदर डूब जाती और पृथ्वी में गिर जाती हूँ, मनुष्यों के पैरों के समूहों से कुचली जाती हूँ और शुक्र से मलिन हूँ, मैं मारी गई हूँ, मैं अनाथ हूँ, मुझे आश्वासन देने वाले मित्र बंधु आदि नहीं हैं, मेरा कोई आधार नहीं है, मैं एक दुहक से दूसरे दुहक में और एक संकट से दूसरे संकट में पड़ती रहती हूँ, न मेरी कोई सखी है, न कोई मेरी दासी है, न मेरी माता है, न मेरा पिता है, न मेरा बंधु है, न मेरे नौकर चाकर हैं, न मेरा भाई है, न मेरा पुत्र है, न मेरा शरीर है, न रहने का स्थान है, न कोई उपजीव्य है, और न एक स्थान में मेरा आवास ही है। मैं वन के जीर्ण शीर्ण पत्ते के समान घूमती फिरती हूँ, मैं आपत्तियों के सम्मुख खड़ी रहती हूँ, अत्यंत भीषण स्थानों में प्रविष्ट हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ, पर वह मृत्यु भी मुझे प्राप्त नहीं होती। 1-10 वर्टिकल बार मैं बड़ी मंदबुद्धि हूँ, जैसे कोई मूढ़ पुरुष कांच समझकर चिंतामणि को हाथ से छोड़ दे, वैसे ही मैंने अपना शरीर छोड़ दिया। मोह को प्राप्त होता हुआ मन पहले दुर्बुद्धि को आश्रय देता है, फिर स्वयं ही अनर्थों की परंपरा रूप से विस्तार को प्राप्त होता है। 11-12 वर्टिकल बार कोई लोग कभी मुझे डोरे से पिरोकर धुएं के घरों में रख देते हैं, ऐसी हालत में मुझे धुएं के ऊपर रहना पड़ता है। कभी मैं मार्ग में गिर पड़ती हूँ और गिरने पर गधे ऊंट आदि के खुरों द्वारा रगड़ी जाती हूँ, कोई लोग नरकुल आदि तृणों के भीतर मुझे डाल देते हैं, मेरी दुहक परंपरा का कोई ठिकाना है। 13, मैं नित्य दूसरे की चाकरी बजाती हूँ, दूसरे जब मुझे चलाते हैं तब मैं चलती हूँ, अत्यंत दीनता को प्राप्त हुई मैं अत्यंत परवश हो गई हूँ, तुच्छ के यानी भीतर स्थित रक्त आदि के आस्वाद की मुझे इच्छा होती है, परंतु वह इच्छा भी वेदन रूपिणी ही है, यानी उसका फल केवल वेदन ही है, क्योंकि न मुझे पेट है और न जिह्वा है, मैं बड़ी मंदभागिनी हूँ। मेरा पेज 492। श्री योगवासिष्ठ महारामायण। दुर्भाग्य भी बड़ा अभागा है। 14-15 वर्टिकल बार उत्पत्ति प्रकरण। वेताल की शांति करने वाला कर्म करने पर वेतालोदय हो गया, यह लोकोक्ति मेरे ऊपर ही पूरी तरह से घटी ऐसा कहती है। गई तो थी वेताल की शांति के लिए, पर उससे विशाल वेताल उत्पन्न हो गया, तप करने के लिए प्रवृत्त हुई, मेरा तपस्या से सर्वनाश हो गया। मंदमति मैंने उस प्रकार का वह विशाल शरीर क्यों छोड़ा, अथवा जिस प्रकार की बुद्धि होने पर सर्वथा नाश होता है, उस प्रकार की अशुभमति नाश के समय उत्पन्न होती ही है। 16-17 वर्टिकल बार कीड़े के शरीर से भी सूक्ष्म अवांतर में मार्ग में भाग्यवश धूलि में डूबी हुई और धूलिराशि से आवृत मेरा कौन उद्धार करेगा, मुझे देखना ही मुश्किल है, इसलिए मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। 18, यद्यपि स्थूलदर्शी पुरुष तुम्हारा उद्धार करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि तुम उनके दृष्टिगोचर नहीं हो सकती, किंतु सूक्ष्मदर्शी योगी तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसी यदि कोई शंका करे तो उस पर कहती है, जैसे पर्वत के ऊपर रहने वाले लोगों की बुद्धि में ग्राम मार्ग के तृणों का स्फुरण होना संभव नहीं है, वैसे ही सूक्ष्मदर्शी योगियों की बुद्धि में मेरे जैसे हतभाग्य लोगों का स्फुरण कैसे हो सकता। 19. यदि कोई कहे कि तुमको स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए तो इस पर कहती हैं, अज्ञान सागर में डूबी हुई मेरा उद्धार कहाँ हो सकता है। खद्योत जुगनू का सेवन करने वाले अंधे पुरुष को पदार्थों का दर्शन कदापि नहीं होता। 20. इसलिए कितने समय तक आपत्तियों से परिपूर्ण होकर मुझ मंदभागिनी को आपत्ति रूपी गड्ढों में पड़ा रहना पड़ेगा, यह मैं नहीं जानती। 21. मैं कब काजल के महाशैल की प्रतिमा के समान प्राणियों के सहार और अवस्तंभ के द्वारा भार उतारने के लिए आकाश और पृथ्वी की स्तंभता को प्राप्त करने वाली होंगी। मेघमाला के समान भुजाओं वाली, स्थिर बिजली के समान नेत्र वाली, कुहरे के समूह ही जिसके वस्त्र हैं, ऊंचे ऊंचे केशों से जिसने आकाश को नाप दिया है, तथा जिसने खूब लंबे उदर रूपी मेघ के दर्शन से मयूरों को नचा दिया है, इस प्रकार की और लंबायमान चंचल स्तन वाली काली श्वासवायु से जिसके स्तन हिलते हों, ऐसी अट्टहास के विलास रूपी दग्ध वन के धूलि के पटलों से आच्छादित सूर्यमंडल को रोकने वाली, यमराज के समान संपूर्ण प्राणियों के ग्रसन के लिए जिसने कार्य आरंभ किया था, इस प्रकार की भीषण आकृति को धारण करने वाली, अग्नि के समान देदीप्यमान, उखल के समान गहरे नेत्र वाली, सूर्य की किरणमाला का अपहरण करने वाली, तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर, एक शिखर से दूसरे शिखर पर पैर रखकर चलने वाली मैं कब होंगी। कब बड़े भारी गड्ढे के समान देदीप्यमान वह बड़ा भारी मेरा उदर होगा। शरतकाल के मेघों के समान स्थूल मेरी नखपंक्तियां कब होंगी। कब मेरा हास बड़े बड़े बलवान राक्षसों के भी हृदय को विदीर्ण करने में समर्थ होगा। कब मैं अपने नितंबरूपी बाजों के वादन से महारण्य। 492 पेज 493 71 श्री योगवासिष्ठ महारामायण मैं खूब प्रसन्न होकर नृत्य करूंगी। मज्जारूपी आसव के बड़े बड़े घड़ों से भरे हुए प्राणियों के मांस और हड्डियों की राशियों से कब मैं लगातार अपने विशाल उदर का पोषण करूंगी। कब मैं बड़े बड़े जीवों के रुधिर को पीकर उन्मत्त हुई अत्यंत आनंद को प्राप्त होंगी, तदंतर निद्रा की गोद में सो जाऊंगी। 22-23 जैसे सोना अग्नि में अपने देदीप्यमान स्वरूप को भस्म बना देता है, वैसे ही मैंने ही कुत्परूपी अग्नि में अपने उस श्रेष्ठ प्राचीन शरीर को भस्म कर दिया और सूचिता को स्वीकार किया। 31 493 कहा अंजन पर्वत के सदृश दिक्तटों को पूर्ण करने वाला मेरा वह विशाल शरीर और कहा मकड़ी की टांगों के समान सूक्ष्म और तिनके के समान कोमल यह सूचिता, अर्थात दोनों शरीरों में महान अंतर है। 32 जैसे अज्ञ पुरुष स्वर्ण के बाजूबंद को पाकर भी यह मिट्टी है ऐसा समझकर उसका त्याग कर देता है, वैसे ही इस सूचिता के लोभ से मैंने अपने देदीप्यमान शरीर का त्याग कर दिया। 33 कुहरे से पूर्ण विंध्याचल की गुफा के सदृश है मेरे विशाल उदर, आज तुम सिंह के सदृश अपने आविर्भाव से तुम्हारे वियोग से उत्पन्न हुई हाथी के सदृश व्यथाओं का क्यों अंत नहीं करते हो। 34 वर्टिकल बार अपने भार से पर्वत के शिरों को तोड़फोड़ देने वाली है मेरी भुजाओं, चंद्रमारूपी उज्ज्वल नखों से इस चंद्रमा को देवभाग पुरोडाश समझकर तुम क्यों नहीं पीड़ित करते। वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार कांचमनियों की मालाओं से शून्य होने पर भी हिमालय के तट के समान सुंदर है मेरे वक्षस्थल, तुमने आज वह रोमों का वन नहीं धारण किया, जिसमें सिंह आदि बड़े बड़े जानवर जुओं के समान प्रतीत होते थे। इसलिए मुझे तुम्हारे लिए खेद है। 36 वर्टिकल बार अंधेरी रात्रि के अंधकार रूप शुष्क लकड़ियों को जलाने वाले हैं मेरे नेत्रों। तुम आज अपनी दृष्टिरूपी ज्वालाओं की लपटों से दिशाओं को क्यों नहीं अलंकृत करते हो? हे मेरे कंधे, हे मेरे बंधु, तुम पृथ्वी में नष्ट हो गए हो। मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है। काल ने तुमको पर्वतों की शिला पर पीस डाला है एवं घिस डाला है। 37-38 प्रल्याग्नि से दग्ध चंद्रबिंब के समान मनोहर है मेरे मुखचंद्र। तुम आज अपनी किरणों से क्यों नहीं तप रहे हो? 39 वे बड़े मेरे हाथ कहाँ चले गए? इसका मुझे बड़ा पश्चाताप है। मैं आज मक्खियों के पैरों से हिलाई जाने वाली महासूची बन गई हूँ। उग्र करण से युक्त जिसमें अनेक कंध हो, ऐसे गर्त के समान सुंदर हैं मूत्रद्वार तथा विंध्यारण्य के समान विशाल है नितंबम भी। मैं तुम्हारे लिए शोक करती हूँ। 40-41 कहाँ वह मेरा गगनचुंबी आकार और कहाँ यह अत्यंत सूक्ष्म नवीन सूची रूपी शरीर? कहाँ उसका धुलोक और पृथ्वी के मध्यवर्ती रंध्र के तुल्य वह मुखरूपी गर्त और कहाँ यह सूची का मुख? कहाँ बहुत से मास के भार से विशाल पूर्व का मेरा ग्रास और कहाँ आज जल के बिंदु से भोजन? मैं अत्यंत सूक्ष्म हो गई हूँ। अहो, यह सब आत्मक्षय के लिए नाटक स्वयं मैंने अपने आप ही किया है। 42 71 वां सर्ग समाप्त।